zovuđe. Mučim srce kao da je tuđe. Svako ko mi dođe kaže mi idi. Nemam snage nikoga da vidim. Svako ko mi dođe kaže mi idi. Nemam snage nikoga da vidim. Gde si ti, gde je sad ono što smo bili? Ja sam na dnu, meni se ne živi. Prati me svud, miris tvoga tela. Zašto, zašto nisi me volela? Gde si ti, gde je sad ono što smo bili? Ja sam na dnu, meni se ne živi. Prati me svud, miris tvoga tela. Zašto, zašto nisi me volela? Nisi me volio.